Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak. Mhm, owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas. Lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. W 2009 roku ukazała się reedycja płyty Korowa Milky Bar. Na drugim krążku właśnie takie rarytasy. Sprzedawcy marzeń, 29 listopada 2005 roku, klub Studio w Krakowie. Zespół Mysłowic i na pianinie Leszek Możdżer. to już wiadomo, jaki zespół będzie bohaterem naszego dzisiejszego spotkania w czwartym wydaniu audycji Trójkowe, archiwum koncertowe, w skrócie TAK. Mariusz Owczarek, witam, dobry wieczór. Tej piosenki zabrakło na tym koncercie, który dzisiaj w całości, ale nie mogła się pojawić, bo powstała kilka lat później, bowiem sięgniemy do archiwum trójkowego dość daleko w czasie. 7 lutego 1998 roku to był pierwszy koncert zespołu Mysłowic w programie Trzecim Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wiem, apetyty rozpalone, fani czekają, więc za długo nie będę już państwa trzymał tutaj opowiadając o tym koncercie, bo najlepiej to zrobią oni sami grając te piosenki. Postanowiłem także zostawić i przypomnieć właściwie państwu zapowiedź tego koncertu, bo to głos, który przez wiele lat pojawiał się na antenie Trójki i czasami w państwa listach pojawiają się także wspomnienia z owym głosem związane, bo przecież historia zespołu Mysłowic w programie Trzecim Polskiego Radia myślę, że też mocno powiązana z postacią, która za chwilę się do państwa odezwie, która poprowadziła ten koncert. 7 lutego 98 roku, czyli umówmy się, że dokładnie, choć to tak dokładnie co do dnia to nie jest, 17 lat temu. Dobrze liczę? Tak, 17 lat temu. Na scenie imienia Agnieszki Osieckiej zespół Mysłowic, a koncert prowadził Paweł Kostrzewa. Witam na kolejnym koncercie w programie Trzecim Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół, który wystąpi za chwilę na trójkowej scenie, w ciągu ostatnich 3 lat nagrał 3 albumy. Ale te trójki nie są powodem ich występu. Wszyscy znamy ich przeboje. Peggy Brown z twarzą Marilyn Monroe, jest krótka piosenka o miłości i tak dalej, i tak dalej. Ich trzecia, a jednak płyta, Z rozmyślań przy śniadaniu została uznana za jedną z najważniejszych w ubiegłym roku zarówno przez krytyków, jak i fanów muzyki rockowej. To dowód, że zespół poszukuje i rozwija się. Są gotowi? Myślę, że tak. Po raz pierwszy w programie trzecim piątka muzyków, tak jak na piątkę jest ich ostatnia płyta. Ze Śląska oto jeden z najlepszych rockowych zespołów w kraju. Mysłowic! Zawód fotograf, teraz piosenka pod tytułem Zgon. Bardzo dziękujemy. Filmowa miłość. Dziś o 500 kroków stąd, w ręku niesie się. twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tu. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tu. Dzięki. Pozwolimy sobie teraz na taką małą prywatę. Ta piosenka jest dedykowana mamie Jacka i Wojtka, która wczoraj miała urodziny. Wszystkiego najlepszego, scenariusz dla moich sąsiadów. Szare niebo pełne Dzięki. Krótka piosenka o miłości. Dotykam oczu. 15 lat, mój pierwszy raz. Następna piosenka to utwór pod tytułem Margaret. Stanąłem w drzwiach i upadłem na twarz. Pierwszy raz zrozumiałem coś. Cień. Ja nie liczyłem się, widzę jak mój cień do. Na ścianie plama krwi, białe światło, chcę do niego iść. Moje ciało to rzecz, moja radość, jeden dźwięk, zamknę oczy, aby schować się. Moje życie to wiatr, z moim ciałem jestem sam. Peggy Brown. Mm-hmm.

kiedyś plan oszukać własny strach, bez okien kupić dom, pod drzwi postawić stół, zaczepić myśli gdzieś, gdzie nie dochodzi śmiech, gdzie żaden ślepy szpieg nie rozszyfruje mnie. Miałem kiedyś plan. Mówi Grewalsz.